Takie to ptaszki, chyba tylko stwarzające pozory naturalnych, bo z jednej strony naturalne, ale z drugiej strony mocno cyfrowe, a to nagranie długie i zaprezentowane na antenie Trójki w całej okazałości, gdzie to byłoby jeszcze możliwe, nosi tytuł Inside the Bird's Ear. BNNT i Rezina w tym nagraniu połączyli swoje siły. W roku 2017 duet BNNT wydał płytę Multiverse i właśnie teraz, w roku 2019, różni artyści dostają od muzyków z BNNT materiał do tego, aby stworzyć własną wersję, kolejną wersję, multiwersję tego, co oryginalnie stworzyli panowie. Bardzo ciekawe eksperymenty, niełatwe. Będziemy do nich wracać, bo Karolina Rec nie jest jedyną artystką zaproszoną do tego rozrastania się płyty Multiverse. Teraz zostajemy w krainie tworzonej przez polskich artystów jako pierwsi muzycy z zespołu Ujawa. Thank you. sama nie wiem, jak udaje mi się łączyć te różne światy. Z jednej strony tak czysto mechaniczna i wyprodukowana przy pomocy maszyn muzyka Rebeki, a z drugiej strony takie szaleństwo i triumf tego wszystkiego, co się wiąże z instrumentalistami, z tym, że tworzą zespół, z tym, że mają jakąś ideę, która ich porywa, że improwizują i w tej improwizacji jest miejsce i dla wspaniałych pomysłów, i dla błędów. Java i Inner City Ensemble, dwa zespoły z dosyć podobnym etosem pracy zresztą, także no, w tych zespołach ludzie się mieszają, przemieszczają. Nie mam teraz czasu na rysowanie tej mapy ludzkich powiązań, ale kto raz wszedł na scenę polską, improwizowaną, muzyki niezależnej, ten wie, że do tych ciekawych połączeń i nowych relacji artystycznych dochodzi bardzo często. Inner City Ensemble, nagranie o tytule Wielkie, Wspaniałe Łąki Kujawskie, to jest zapowiedź nowej płyty tego zespołu. Z pewnością będziemy do niej wracać. Teraz także nowy album, Norwega, który zawsze mnie elektryzuje. Czy każda jego kolejna płyta ekscytująca jest tak samo? Nie, nie mogę tego potwierdzić, ale próbujemy oczywiście i otwieramy każdą nowiutką. On a clear day, I can see you forever. Taki tytuł nosi ten nowy materiał od Lindstroma. I tytułowego nagrania posłuchamy dzisiaj na koniec. Teraz Really Deep Snow. Thank you. Do Lindstroma dołączyłam duet Plate, bo znalazłam remiks. A już nawet nie przypominam, że remiksy świetnie smakują o tej porze. Maru w remiksie Ski Mask za nami. Jeszcze jeden remiks pojawi się już za chwilę. Wcześniej jednak chciałam taką narysować może nieco bajkową, a może filmową, a może literacką scenę, że mamy taki nastrój trochę świec, trochę peruk, trochę pudru. No i klawesyn, a wszystko to gdzieś na odludziu w takim starym francuskim pałacu. disappears, will I be here at all? I thought that I'd leave it, would deserve it, but it's still here. Tomorrow is enough. Do Plate, Misia Wurtak, utwór Go to Sleep dołączył się w takiej wersji, której nie nazywam remiksem, ponieważ także o tym dużo rozmawialiśmy na antenie z Misią Wurtak i Mironem Grzegorkiewiczem, co można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, kiedy właśnie byli w naszym studiu i wspólnie słuchaliśmy po raz pierwszy tej wersji utworu Go to Sleep. Misia ma w ogóle taką ideę, że raz na jakiś czas, w regularnych odstępach czasu będziemy prezentować na antenie Trójki kolejne, czy to nowe wersje, czy to edity, czy to remiksy utworów pochodzących z jej płyty wydanej na początku roku 2019. Ta współpraca z Mironem jest bardzo udana. Jestem ciekawa, jakie koncepcje, jakie pomysły będą mieli kolejni autorzy. Ponieważ Miron, zapisywany pod pseudonimem Moon na naszej stronie, co warto sprawdzić, polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje i dwie litery PS, spis utworów dzisiejszego programu już widać, ma oczywiście na swoim koncie płyty i własne utwory, to chciałam teraz wrócić do dwóch z nich. Bye. Thank you. Miron Grzegorkiewicz jako Moon. Dwa utwory, które wydał pod tym właśnie szyldem. Oczywiście można byłoby także iść w stronę zespołu. Ja, 3A i wykrzyknik. No, tego dziś wieczorem już nie zrobimy, ponieważ przed nami jeszcze jeden utwór. Zgodnie z obietnicą w finale wracamy do nowej płyty Lindstroma i tytułowe nagranie z tego albumu będzie koiło lub pobudzało, w zależności od tego, kto na jakim jest etapie przed drugą w nocy słuchaczy. On a clear day I can see you forever i właściwie mogę się podpisać pod tym tytułem, dziękując za ostatnie dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia w programie alternatywnym w najbliższą środę po 19:00. Trójka. Program 3.